yar yar kanandı. Dosta doymak olmaz olmaz, doyan erkandır. Ne çare ayrılık, zaman geldi. Dosta doymak olmaz olmaz, doyan erkandır. Ne çare ayrılık, zaman geldi. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Acılarla büyüyoruz. Bir sevgili şarkımız var o günlerde. Onu söylüyoruz. Başım dağ, saçlarım kardır. Deli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır. Benim meskenim dağlardır. Şehirler bana bir tuzak. İnsan sohbetleri yasak. Uzak olun benden uzak. Benim meskenim dağlardır. Kalbime benzer taşları, heybetli öter kuşları, göğe yakındır başları. Benim meskenim dağlardır. Yarimi yerlere verin, sevdamı yerlere verin. Yerleri bana gönderin, benim meskenim dağlardır. Bir gün kadrim bilinirse, İsmim ağza alınırsa, yerim soran bulunursa, benim meskenim dağlardır, dağlardır, dağlar. İkilik kimi içimde atıp, İkilik kimi içimde atıp, özleden bir insan. Aşk imiş canın mayası, ona mihrab olmuş başın arası. Hakkın işlediği kudret boyası, yüzde ben bir insan olmaya geldim. Serme meydana uymaya geldim. Hakkın işlediği kudret boyası, hakkın işlediği kudret boyası. Yüzde ben bir insan olmaya geldim. Serimi meydana koymaya geldim. Ben bir insan olmaya geldim. Seni Nice yıllar bir kemende takıldım. O aşkı mecazla yandım yakıldım. Közde ben bir insan olmaya geldim. Serme meydana koymaya geldim. O aşkı mecazla yandım yakıldım. O aşkı mecazla yandım yakıldım. Közde ben bir insan olmaya geldim. Gerçek aşkı her gönüle söyleyip, her türlü sefaya veda eyleyip, sazda ben bir insan olmaya geldim. Serme meydana koymaya geldim. Her türlü sefaya veda eyleyip, her türlü sefaya veda eyleyip, sazda ben bir insan olmaya geldim. Radyo Akdeniz. Acılardan bir türkü düşünce yüreğine, yetmiyor sevda sözleri yaralanmış ömrüne. Sığınaklar aramak kederli şarkılarda, biraz daha yitip gitmek yıpranan dostluklarda. Sözler sözler gibi, silinmeyen izler izler gibi, birbirini gözler gözler gibi, zor zor yıllar. Yaralayan sözler sözler gibi, silinmeyen izler izler gibi, birbirini gözler gözler gibi, zor zor yıllar. uykusuz gecelerde sarı veren kaygılar, kuşkuyla gözlediğin o ölüm dolu sokaklar, eksildi ömrümüzden umut dolu o yıllar. Siz miydiniz, bizler miydik, yorgun düşen kuşaklar? Sözler gibi silinmeyen izler, izler gibi birbirini gözler, gözler gibi zor zor yıllar. Yaralayan sözler, sözler gibi silinmeyen izler, izler gibi birbirini gözler, gözler gibi zor zor yıllar. Sazımı şimşek çalar, türkümü rüzgar söyler. Hasrete katlandığım yıllara sor sevdiğim. Sazımı şimşek çalar, türkümü rüzgar söyler. Hasrete katlandığım yıllara sor sevdiğim. Uzun süren ayrılık İnsan veremeyler, git git bitmek bilmeyen yollara sor sevdiğim. Git git bitmek bilmeyen yollara sor sevdiğim. Kavuşmaya geç kaldı, kaçırdı son tren. Beni güzeller eyler, çirkin tanımaz beni. İnanmazsan gördüğün her güzele sor beni. Bülbüller kıskanmasın, güllere sor sevdiğim. Hasretinle avunur, özleminle yaşarım. senden bir şey gizlemem, gizlilik aşikarım. Hasretinle avunur, özleminle yaşarım. Senden bir şey gizlemem, gizlilik aşikarım. Halım ehil olmazsa soraklına şaşarım. Ayal öpülesi kullara sor sevdiğim. Ayağı öpülesi kullara sor sevdiğim. Avutmaz bulduranı ne bugün ne de dünkü. Yaşamak benim için bir düş bir kaç gündü. Böyle bir dert çekilmez canımdan bezdim çünkü. Bozulmuş haziranda dallara sor sevdiğim. Avutmaz bulduranı ne bugün ne de dünkü. Yaşamak benim için bir düş bir kaç gündü. Böyle bir dert çekilmez canımdan bezdim çünkü. Buz tutmuş haziranda dallara sor. Hatay'da ilk olan 4x4 Quattro sistem ve orijinal kilometre sorgulama, 10 yıllık tecrübesiyle hasar kaydı sorgulama ve airbag kontrolüyle Garanti Oto Ekspertiz A'dan Z'ye aracınızın her şeyine bakıyor. Detaylı inceleme ile full ekspertiz hizmetini, garantili ve detaylı oto ekspertiz raporu ve çok daha fazlası için Garanti Oto Ekspertiz. Üstelik ekspertiz yaptıranlara araç çıkama ücretsiz. Kuzeytepe girişi 6. Noter karşısı. Telefon 0537 999 1098. Baraj yanında doğayla baş başa Yeşil Vadi Kahvaltı ve Kebap Salonu'na davetlisiniz. Odun sobalı çardaklarda doğal kahvaltı, gözleme, kebap çeşitleri, taş fırında tandır ekmeği ikramı, kiremitte tepsi kebabı, soğuk mezeler, pide ve lahmacun çeşitleriyle sizi Karlusu Yeşil Vadi Kahvaltı ve Kebap Salonu'na bekliyoruz. Karlusu Baraj Gölü yanı Antakya. Telefon 0505-453-6778. Yolunuzun üstünde güvenli akaryakıt ve dinlenme imkanı sunan Simpa Total Enerji hizmete devam ediyor. Çocuklara ve büyüklere ayrı ayrı dizayn edilmiş hijyenik tuvaletleri, marketi ve kafesiyle temiz akaryakıtı sizlere sunan Simpa Total Enerji istasyonu Serin Yolda İskenderun yolu üzeri E5 Karayolu Caddesi'nde. LPG'de en uygun fiyatı daima biz sunuyoruz. Enerjisi güzel. Milano Döner, Çekmece Gazi Mahallesi'nde hizmetinize açıldı. Eşsiz ve yeni lezzetleri ve menüleriyle sabah 10.30 gece 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Üstelik her pazar günü 3 al 2 öde Milano Döner'de. Hem lezzeti hem avantajı kaçırmayın. Ev ve iş yerlerine servisimiz vardır. Milano Döner 223-3303 0530-515-8878. Oto kiralama ve oto yıkamada İH Nur farkını siz de yaşayın. Her bütçeye uygun araçlarımızı dilediğiniz zaman kiralayabilir, araçlarınızın detaylı temizliğini yaptırabilirsiniz. İH Nur oto kiralama, oto yıkama, Haraparası Mahallesi köy garajları civarı. Telefon 0533 496 26 0537 626 45 98. İH Nur oto kiralama, oto yıkama. Siz bu reklamı dinlerken Atağan Market siparişinizi teslim etti bile. Üstelik siparişlerinizde ekstra ücret, ekstra kayıt şartı aranmıyor. Marketimizdeki fiyat neyse kapınıza gelen ürün de aynı kalite ve fiyatta Atağan Market'te. Atağan Market sipariş telefonu 0530 649 0276. Atağan Market hemen kapında uygun fiyatla. Siparişlerinizde Noel Baba'dan daha hızlıyız. Yeni yılda sevdiklerinizde mutlu, güzel, sağlıklı günler dileriz. Mutlu yıllar Hatay. First Class Erkek Kuaförü Bay Ali Culha. Buharlı cilt bakımı, saç bakımı, saç protezi bakım ve yapımı, lazer epilasyon, keratin, defrize, her çeşit saç boya şekilleri First Class'ta. Yaşlı ve engelliler için evlerde hizmetimiz vardır. First Class Erkek Kuaförü Primal AVM karşısı Saraykent Mahallesi'nde. Lütfen randevu alınız. 0535 39 39 9 39. tamamen doğal ve ev yapımı yöresel Antakya lezzetleri. Antikya. market.antikya.com.tr 0531 464 7685. Antikya Restoran Vali Göbeği Kız Meslek Lisesi çaprazında. Kaçırılmayacak fırsatlar Sina Pırlanta'da. Yılbaşına özel tüm pırlanta ürünlerde %50 indirim, altın ürünlerde 1000 liradan başlayan fiyatlar Sina Pırlanta'da. Sina Pırlanta Palladium AVM'de, Sina Pırlanta Kırıkan Merkez Çarşı'da. Bu ışıltının sırrı ne? Sina Pırlanta, aşka atılan imza. %100'e varan burs imkanıyla Doğuş Okulları bursluluk sınavını kaçırmayın. 4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar için bursluluk sınavı 7 ve 8 Ocak'ta Doğuş Okulları'nda. Başvuru için www.doğuşokulları.com. Danışma hattı 444-0565. Doğuş Okulları, başarının diğer adı. Hermosa Güzellik Merkezi olarak Lübnan'dan Hatay'a kendine değer veren bay ve bayanlar için geldik. Toplamda 3 cihazın birleşmesiyle ağrısız lazer epilasyon yapıyor, sizleri istenmeyen tüylerinizden kalıcı olarak kurtarıyoruz. Hermosa Güzellik Merkezi'nde karbon peeling leke tedavisi, tüy sarartma, çatlak tedavisi, hydrafacial iğnesiz yüz ve vücut germe, dermapen, plazmapen, dövme silme ve kaş silme işlemi yapılmaktadır. Açılışı özel bütün işlemlerde indirimler sizi bekliyor. Hermosa Güzellik Merkezi oda başında. Telefon 0326 504 13 14. İkizler Kozmetik, fön, maşa, keratin, saç bakım ürünleri, ağda makinesi ve ürünleri, makyaj ürünleri, fön fırçaları, tek kullanımlı kablo, vinil eldiven, saç boyalarının toptan fiyatına perakende satışı İkizler Kozmetik'te. Hatay'ın her yerine servisimiz mevcuttur. Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Sosyete Pazarı karşısı 0535 286 49 98. İkizler Kozmetik, Hasan Hüseyin Özdemir. Köfte severlerin vazgeçemediği adres Köfteci Zade'nin yeri Atatürk Caddesi'nde hizmete devam ediyor. Enfes meşhur Antakya köftesi, nazende köfte ve tabakta köfte çeşitleri Köfteci Zade'de. 213 65 65 0507 763 65 65. Köfteci Zade'nin yeri Atatürk Caddesi'nde. Radyo Akdeniz. Ekşici Mobilya fırsatlarını kaçırmayın. Oturma grupları 7.990 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteyi en uygun fiyata satma prensibimizle, yemek odası, yatak odası ve genç odalarında dilediğiniz modeli siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Ekşici Mobilya, Yeni Sanayi Sitesi 1. iniş 3. caddede. Ekşici Mobilya, Hasan Ekşici, 0537 723 78 61. Günlerin hatırına değil, sadece biraz çay. içeceğim. Sadece biraz çay, biraz söyleşi, biraz da rakı içeceğim. Tam da bu vakit gece kendini gündüze bırakıyor. Ortalık ağrıyor yavaş yavaş demirli penceremin arasından. Tam da bu vakit sesini ve saçlarının kokusunu bana getiriyor. Yüreğimi yakıyor sevdan, ülkem, aşkım bir tanem. Tam da bu vakit. Bir gün mutlaka, mutlaka geleceğim. Sonra Radyo ki, Akdeniz. Su akıyor, rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Her şey yine ve aynı şekilde oluyor. Öyle bir yere geldim ki sıcak ve soğuk, aşk ve nefret, savaş ve barış, üşümek ve sonra ısınmak gibi. Gitsem ayrılık olur, kalsam çöl. Gidersem belki hasret olur ve belki beni sevenler de özler. Ama anladım ki özlemden hiç kimse ölmüyor. Ama ben ölüyorum. Nefes alıyorum, önemsiyorum ve gitmek istiyorum. Anladım ki hasret yeni bir aşka kadar sürüyor. Sevdiklerim ve beni sevenler, bağışlayın. Su akıyor ve ben gidiyorum. Bir nehir ki ömrüm taşır bin yıllık kavgasını, yurtsuz aşklarını. Nehir ki ömrüm, yüreğim baş eğmez bir haylaz. Bir nehir ki ömrüm, hoy le le le le le le le le le le le le. Uzun ateşe değdi zaman terin, toprağa gülün, yaprağı ışın, suya değdi zaman dudaklarım gözlerinde, aşkı içeceğiz. Bir manzer buğusunda gözlerim kıyısında, pazarın büyüsünde soğan kırıp zafere aşkı içeceğim. Thank you.

parçaların sesiyim. Ötüşün kuşlar ötüşün, ötüşün kuşlar ötüşün. Gözyaşının iziyim. Uçuşun kuşlar uçuşun, uçuşun kuşlar uçuşun. Le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le. Dal üstünde sızayım. Ötüşün kuşlar ötüşün, dağ yolunda kuzuyum. Uçuşun kuşlar uçuşun, uçuşun kuşlar uçuşun. Da hey da hey da hey da hey da hey ya hey da hey ha hey da hey ya hey da hey ha hey. Le le le le le le le le le le le le le. Ayrılığın sazıyım. Ötüşün kuşlar ötüşün, ötüşün kuşlar ötüşün. Uzun yolun tozuyum. Uçuşun kuşlar uçuşun, uçuşun kuşlar uçuşun. Le le le le le le le le le le le le le le le le le le. Tuğba Akpınar Güzellik. Güzellik adına ne varsa şimdi kampanyalı fiyatlarıyla. Açılış kampanyasına özel kalıcı makyaj paketi, microblading, eyeliner, dip liner, baby liner, dudak renklendirme artı lifting sadece 1800 TL. Tuğba Akpınar Güzellik, Atatürk Caddesi, Antakya. Instagram adresi Tuğba Akpınar Güzellik. 1985'ten bu yana Maho'nun yeri et restoran hizmete devam ediyor. Günlük soğuk ve sıcak mezeleri, kaliteli doğal eti, şeffaf üretim hanesi ve doğayla iç içe, şehir kargaşasından uzak bahçesiyle sizlere daima hizmet vermekten gurur duymaktadır. Maho'nun yeri et restoran. 241-4305 0536-529-3725 Kuzeytepe Atatürk Caddesi numara 31. 1996'dan bu yana Odun Ateşi'nde tavuk döneri lezzeti Mansuroğlu'nda. Mansuroğlu Döner, Antakya ve Mersin'den sonra 5. şubesiyle şimdi Defne'de hizmetinizde. Tavuk dönerde, Odun Ateşi'nde klasik lezzet. Mansuroğlu Döner. Mansuroğlu Döner, Hatay Şube 213-17-87. Yeni Defne Şube, Harbiye Mahallesi Harbiye Bulvarı 631-18-81. Yolunuzun üstünde güvenli akaryakıt ve dinlenme imkanı sunan Simpa Total Enerji hizmete devam ediyor. Çocuklara ve büyüklere ayrı ayrı dizayn edilmiş hijyenik tuvaletleri, marketi ve kafesiyle temiz akaryakıtı sizlere sunan Simpa Total Enerji istasyonu Serin Yolda İskenderun Yolu üzeri E5 Karayolu Caddesi'nde. LPG'de en uygun fiyatı daima biz sunuyoruz. Enerjisi güzel. Et ve tavuk döneriyle, İskenderiyle, Harbiyeli Ali Usta'nın enfes lezzetiyle şimdi 4. şubesiyle sizlere hizmet vermekten mutluluk duyuyor. Harbiyeli Ali Usta'nın yeri 4. şube adres İskenderun Yolu üzeri Odabaşı Mahallesi Kupon Park Karşı Çaprazı Polis Evi ilerisi. WhatsApp hattı 0552 159 32 40 221 44 86 221 32 40. Efsane kebo tavuğu, geleneksel biberi, fanatik kebocular, memleket hoşgörüsü. Kebo, Atatürk Caddesi ve Sümerlerden sonra 75. yılda. Diyet düşmanı kebo. Yeni yıla özel pırlanta ve alyansların büyülü dünyasına hoş geldiniz. Burası Culha Gold Kuyumculuk. Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'ndeki mağazamızda yüzlerce pırlanta, mücevherat ve altın takı modellerimizi sizlerin zevkine sunuyoruz. Pırlantada Ravi Diamond farkı, altın ve mücevheratta Culha kalitesi sizleri bekliyor. Yeni pırlanta ve altın takı modellerimizi Culha Gold Instagram hesabından takip edin. 214-3001 ve 02. Lütfen dikkat! Son dakika gelişmesi bildiriyorum. Bayraktar Döner 2. şubesi 2.'de açılmıştır. Lezzetli çeşitleri ve şık mekanı ile tüm Antakyalıların hizmetindedir. Bayraktar Döner Kebap. Ev ve iş yerlerine servis için telefon 0505 748 36 35. Bayraktar Döner. Helal, leziz. 1960 yılından günümüze. Gülşen Elektronik. Yazar kasa posta tek adres. Paygo, Olivetti, Verifon, Ingenico, Hugin, Profilo marka yazar kasa postlarda ister sıfır, ister ikinci el satış, servis ve yedek parça Gülşen Elektronik'te. Verifon, Android yazar kasa, Ingenico, Hugin, Profilo bayi olan Gülşen Elektronik Kurtuluş Caddesi Savon Otel civarında. Rasim Devir yönetiminde Gülşen Elektronik telefon 213 21 36 0536 324 60 çift 0. Biz bu coğrafyanın sesi, nefesi, niyetiyiz. Biz sahip olduklarımızın kıymetini bilen kocaman bir aileyiz. Antakya şubemizle Hataylıların hizmetindeyiz. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Paşazade Restoran yenilikleriyle sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyor. Paşazade Ocakbaşı bölümünde farklı bir konseptle masada mangal keyfi yaşayacaksınız. Siz yemeğinizi rahatça yerken çocuklarınız da özel hizmetli gözetiminde güvenle çocuk parkında oynayabilecek. Profesyonel kadrosuyla Kuzeytepe Paşazade Restoran Kuzeytepe'de. Detaylı bilgi için 0536 677 8728. Hatay'a yakışan lezzetlerin adresi Ocakbaşı Paşazade Restoran, bir Paşazade kuruluşu. Beyaz eşya, LCD TV, bilgisayar, cep telefonu, elektrikli ev aletleri ve evinizin tüm ihtiyaçları peşinatsız, kredi kartsız taksitlerle Evshop mağazalarında. Evshop, eviniz için her şey. Güneş Bursluluk Sınavı. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için Güneş Bursluluk Sınavı 14-15 Ocak 2023 tarihinde yapılacaktır. Kayıt ve detaylı bilgi için hataygüneşkoleji.com 215-66-80-81. Hatay Güneş Koleji Güney Söğüt Defne'de. Geçmişin tecrübesiyle geleceği hazırlıyoruz. Hatay Güneş Koleji. Günlük taze ve sıcak çerezler, kahveler, lokumlar, drajeler ve daha neler neler. Aysev Kuru Yemiş, Esentepe Mahallesi Mahmut Alpagot Bulvarı'nda hizmetinizde. Bitmedi. Peynir çeşitleri, tereyağı, salça, zeytinyağı, yoğurt ve günlük süt uygun fiyatlarla Aysev Kuru Yemiş'te. Ev ve iş yerlerine servis devam ediyor. 0534 780 1589. Aysev Kuru Yemiş. Ekşici Mobilya fırsatlarını kaçırmayın. Oturma grupları 7.990 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteyi en uygun fiyata satma prensibimizle, yemek odası, yatak odası ve genç odalarında dilediğiniz modeli siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Ekşici Mobilya, Yeni Sanayi Sitesi 1. iniş 3. caddede. Ekşici Mobilya, Hasan Ekşici, 0537 723 7861. Radyo Akdeniz. Bin cefalar etsen almam üstüme oy. Varıp ya dellere meyil verirsen oyun. Kış ola bağlana yolların dostum, dostum, dostum. dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Kış ola bağlana yolların, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Bahçede bülbüller ötüyor yarım. Kula gölgesi Allah'a ayan oy. Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Senden ayrılalı gülmedim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Sultan Abdal'ım gülün dermişler oyun. O şirin canına nasıl kıymışlar oyun. İstersen dünya malın vermişler oyun. Sensiz dünya malı neyleyim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Sensiz dünya malı neyleyim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, dostum, gelsene canım. Radyo Akdeniz. Ekşici mobilya fırsatlarını kaçırmayın. Oturma grupları 7.990 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteye en uygun fiyata satma prensibimizle, yemek odası, yatak odası ve genç odalarında dilediğiniz modeli siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Ekşici Mobilya, Yeni Sanayi Sitesi 1. İniş 3. Caddede. Ekşici Mobilya, Hasan Ekşici, 0537 723 78 61. Odam kireç tutmuyor, kumunu kaymayınca. Odam kireç tutmuyor, kumunu kaymayınca. Sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Baba bende iş mi ya, hırka mı giymiş mi ya? Baba bende iş mi ya, hırka mı giymiş mi ya? Ben sev dimeler aldı, niye ben ölmüş müyem? Ben sevdimeler aldı, niye ben ölmüş müyem? Odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim. Odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim. Soyunda gir koynuma, tenim ilaçtır benim. Soyunda gir koynuma, tenim ilaçtır benim. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Senden gayrı gayrı aşık mı yoktu? Daha senden gayrı aşık mı yoktu? Nedir bu telaşın? Vay deli gönlüm, vay deli gönlüm. Hele düşün devri Adem'den beri. Hele düşün devri Adem'den beri. Neler geldi geçti say deli gönlüm. Kişi mezar eşiyor. Gördüm iki kişi mezar eşiyor. Damga zafer gelmiş boydan aşıyor, boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de vur yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı gör deli gün. Kanat vermiş vermiş uçamıyorsun. Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun, kaçamıyorsun. Ruhsati dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başıma vay deli gönlüm. Ruhsati dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başıma vay deli gönlüm. Ruhsati dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başıma vay deli gönlüm. Ruhsati dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başıma vay deli gönlüm. Radyo Akdeniz. Ekşici Mobilya fırsatlarını kaçırmayın.

İlhan Büro Mobilyaları reklamları sunar. Muhasebeci Leyla Hanım, bankacı Rıfat Bey, emlakçı Ahmet Bey, ofislerinde, bürolarında, odalarında rahat rahat işlerini yaparken konfor ve estetiğin keyfine varıyor. Çünkü İlhan Büro olarak önceliğimiz insan sağlığı ve rahatlığıdır. Mağazamızda yeni trend ofis ve büro mobilyaları, dilediğiniz renk ve modelde ister klasik ister spor tarzda ofis grupları İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında 221-2080. MY Bistro Small açıldı. MY Bistro Small, Zenginler Mahallesi Kahraman Sokak, Eski Antakya Sokakları. Keyif, lezzet ve eğlence. MY Bistro Small. Bekliyoruz. Formül belli. Mitsubishi elektrik klimayla ısınmak çok akıllıca. İkinci klimayı %50 indirimli almak çok daha akıllıca. İster soğutma ister ısıtma için olsun, üstün performansa sahip tasarruflu Mitsubishi elektrik klimalarda bir alana ikincisi %50 indirimli. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 12 taksitle. Vinsay'la kapınızı pencerenizi yeniliğe güzelliğe açın. PVC yapı pencere sistemleri Vinsa'dan, Vinsa 3B yapıdan. Royal Class cam balkon sistemleri Hatay üretici bayi de olan 3B yapı doğrama ve cam balkon sistemleri Hakan Mansuroğlu yönetiminde Harbiye yolu üzeri Sinanlı Kavşağı Defne'de. 0544-220-1740 3B yapı doğrama ve cam balkon sistemleri. En özel gecelerinizde. Mezuniyette, düğünde, özel günlerde, efkarın eğlenceye ulaştığı akşamlarda, Tarbuş Otel ve Restoran hep yanınızda. Her akşam canlı müzik eşliğinde Hatay ve Türk mutfağının seçkin lezzetleri Tarbuş Restoran'da. İster konaklama, ister eğlence ve lezzet için Tarbuş Otel ve Tarbuş Restoran. Harbiye Atatürk Caddesi'nde. 231-6161. Herkes doya doya Beypiliç yesin diye Beypiliç Gazi Tavukçuluk fabrikadan halka satışa başladı. 12-20 Aralık tarihleri arasında poşet piliç kilogram 31.90, 10 kilogramlık kolide but 25.90. Beypiliç 30'lu yumurtalar 45 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Fırsatı kaçırmayın. Siz de Beypiliç Gazi Tavukçuluk şubelerine uğrayın. Beypiliç Gazi Tavukçuluk Sebzali karşısında, Harbiye yolu üzeri BP yanında, Samandağ yolu üzerinde Tomruksu yol kavşağında ve Çekmece üst geçit üzerinde. 1978'den bu yana kalitesinden ödün vermeyen Doğan Usta her türlü ızgara, döner, kebap çeşitlerini sunmaya devam ediyor. Sizden aldığımız güçle en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Doğan Restoran Ahmet Usta öncülüğünde Tomruk Suyu Mahallesi Samandağ yolunda. Rezervasyon telefon 0536 563 9534. Kalite ve güven. Doğan Restoran. Uzman Doktor Nevzat Mazmanoğlu, Adana Ziya Paşa Bulvarı'ndaki Mazmanoğlu Dermatoloji Kliniği'nde hasta kabulüne devam etmektedir. Çocuk ve erişkin dermatolojik problemlerinizde çözüm arıyorsanız bize ulaşın. İrtibat 0532 360 15 61. Mazmanoğlu Dermatoloji Kliniği, Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Bulvarı, Gezerşen Plaza Kat 6 Beymen Club Üstü Seyhan, Adana. %100'e varan burs imkanıyla Doğuş Okulları bursluluk sınavını kaçırmayın. 4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar için bursluluk sınavı 7 ve 8 Ocak'ta Doğuş Okulları'nda. Başvuru için www.doğuşokulları.com. Danışma hattı 444-0565. Doğuş Okulları, başarının diğer adı. 100 yılın son kampanyası. Bu döneri kaçırma. Standart 1,5 ekmekli tavuk döner, ister gel al, ister paket servis, sadece 30 TL. Bir daha asla bu fiyata döner yiyemeyeceksin. Değişmeyen lezzet durağınız. Pehlivan Döner. Muhasebeci Leyla Hanım, bankacı Rıfat Bey, emlakçı Ahmet Bey, ofislerinde, bürolarında, odalarında rahat rahat işlerini yaparken konfor ve estetiğin keyfine varıyor. Çünkü İlhan Büro olarak önceliğimiz insan sağlığı ve rahatlığıdır. Mağazamızda yeni trend ofis ve büro mobilyaları, dilediğiniz renk ve modelde ister klasik ister spor tarzda ofis grupları İlhan.